cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da Allah yaratmıştır. Hiçbir bilgiye dayanmadan ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa! O, onların uydurdukları sıfatlardan münezzehtir. Yücedir.